عصری تقاضے. عثمانی خلیفہ عبد الحمید ثانی کا زمانہ حکومت 1862 سے لے کر 1909 تک ہے. اس نے ترکی میں ریفارم لانے کی کوشش کی. اس نے تعلیمی اصلاحات کا نفاذ کیا. تاہم بعض اسباب سے ملک میں اس کی شدید مخالفت ہوئی اور اس کو تخت سے معزول کر دیا گیا. قدیم زمانے میں ترکی اپنے عظیم بحری بیڑے کے لیے مشہور تھا، مگر جب یورپ میں بھاپ کی طاقت دریافت ہو گئی اور بحری جہازوں کو سٹیم انجن کے ذریعے چلانے کا دور آیا تو ترکی اس میدان میں بہت پیچھے ہو گیا. مزید یہ کہ اس کا پچھڑا پن اس نوبت کو پہنچا کہ نئے طرز کی دکھانی کشتیوں کو حاصل کرنا اور ان کو استعمال کرنا بھی ایک خطرناک فیل سمجھا جانے لگا. سلطان عبد الحمید ثانی پہلا شخص تھا جس نے بھاپ کی طاقت سے چلنے والا بحری بیڑا تیار کرایا. کہا جاتا ہے کہ جب دخانی کشتیاں تیار ہو گئیں تو اس کے بعد وقت کے ترک علماء نے اصرار کیا کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس پر بخاری شریف کا ختم ہونا چاہیے. اس کے بغیر کشتیوں کو سمندروں میں داخل کرنا ان کے نزدیک مخدوش تھا. علماء کا اصرار جب بہت بڑا تو بعض ترک افسروں نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بحری بیڑا بخار بھاپ سے چلتا ہے، نہ کہ بخاری سے. بحری بیڑا جیسے معاملات میں علماء کا دخل دینا بجائے خود جائز تھا، مگر علماء کو جاننا چاہیے تھا کہ اس کے لیے انہیں سب سے پہلے جدید تقاضوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہوگا. جدید دور کو سمجھے بغیر جدید معاملات میں دخل دینا ایک جرم ہے، نہ کہ کوئی رہنمائی. مگر بدقسمتی سے موجودہ زمانے کے علماء نے ہر جگہ یہی نادانی کی ہے. ترکی سے لے کر عرب تک اور ہند سے لے کر روس تک ہر جگہ اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں. موجودہ زمانے کے علماء نے دور جدید کا کوئی مطالعہ نہیں کیا، وہ عصری تقاضوں سے بالکل بے خبر تھے. ایسی حالت میں ان پر فرض تھا کہ وہ مسجد اور مدرسے کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھیں، مگر وہ اپنی حد پر نہیں رکے. ان کی نادانی کی چھلانگوں نے موجودہ زمانے میں ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. سب ہیڈنگ خود شکن بنیے. سبکتگین ایک ترکی غلام تھا. سامانی حکمرانوں نے اس کو غزنیہ افغانستان کا گورنر بنایا. بعد کے حالات سے فائدہ اٹھا کر اس علاقے میں اس نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی. وہ 988 عیسوی سے لے کر 997 عیسوی تک اس غزنوی سلطنت کا حکمران رہا. سبکتگین کے بعد اس کا لڑکا اس سلطنت کا حکمران بنا جو محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہے. اس نے 1024 عیسوی میں پہلی بار سومنات پر حملہ کیا. اس نے سنا تھا کہ یہاں شیو کا مندر ہے اور اس کے اندر بڑی مقدار میں سونا موجود ہے. وہ چاہتا تھا کہ مندر کو توڑ کر اس کا سونا حاصل کرے. اس سے پہلے 1001 عیسوی میں محمود غزنوی نے پشاور کے قریب راجہ جےپال کا مقابلہ کیا تھا. اس وقت محمود غزنوی کے پاس صرف 15,000 فوجی تھے. اس کے مقابلے میں راجہ جےپال کے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ اس کے پاس 300 ہاتھی بھی تھے. مگر محمود غزنوی نے اس مقابلے میں زبردست کامیابی حاصل کی. اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اس کا ایک فوجی رعب قائم ہو گیا. چنانچہ محمود غزنوی جب اپنے لشکر کو لے کر سومنات پہنچا تو یہاں کے پنڈتوں نے اس سے مل کر یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے مندر کو نہ توڑیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو بڑی مقدار میں سونا چاندی پیش کر دیں گے. محمود غزنوی نے اس کے جواب میں کہا، یعنی میں بت کو توڑنے والا ہوں، نہ کہ بت کو بیچنے والا. محمود غزنوی نے اپنے آپ کو اسلام کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا، مگر اس کے اس فعل کا کوئی تعلق اسلام سے نہ تھا. بت شکنی اسلام کا کوئی اصول نہیں. اسلام اپنے ماننے والوں کو خود شکن بناتا ہے، نہ کہ بت شکن. اور کسی مندر کا یا کسی بھی ادارے کا خزانہ لوٹنا تو اس سے بھی زیادہ برا کام ہے، کیونکہ وہ سراسر حرام ہے۔ خوش شکن بننا یہ ہے کہ آدمی خواہش کے پیچھے نہ چلے بلکہ اصول حق کا اتباع کرے، وہ کبر کی نفسیات سے اوپر اٹھے اور تواضع کا طریقہ اختیار کرے، وہ ذاتی مفاد کے بجائے انصاف کو اہمیت دے، وہ خود پرست کے بجائے خدا پرست بن جائے۔ سب ہیڈنگ صفحہ عبرت۔ ریاض کے عربی ماہنامہ الفیصل میں کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں ایک تحقیقی مضمون چھپا ہے، اس کا عنوان ہے کولمبس نے کیوں غلطی کی۔ اس کے لکھنے والے دکتور مظفر صلاح الدین شوبان ہیں۔ اس مضمون کا ایک پیراگراف یہ ہے، آٹھویں صدی سے لے کر بارہویں صدی عیسوی تک کے زمانے میں عربی زبان ہی دنیا کے بیشتر لوگوں کی علمی زبان تھی، اور اسی بنا پر کولمبس نے عربی زبان کو تمام زبانوں کی ماں قرار دیا، اور اسی سے اس کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں اپنے پہلے ہی سفر میں ایک اسپینی لوئی دی تور کو خصوصی مترجم کے طور پر اپنے ساتھ لے گیا، جو کہ عربی زبان سے بخوبی واقف تھا۔ اس واقعے کا ذکر انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس طرح آیا ہے، کولمبس چونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں اس کو وحشی لوگ ملیں گے یا مہذب لوگ، اس نے اپنے جہازوں پر سستے اور معمولی سامان لاد لیے تاکہ وہ وہاں کے قدیم باشندوں سے ان کا سونا حاصل کر سکے، مگر اسی کے ساتھ اس نے ایک شخص لوئی دی تور کو اپنے جہاز میں بٹھایا جو کہ ایک یہودی تھا، اور وہ عبرانی اور کلدانی کے علاوہ کچھ عربی زبان بھی جانتا تھا۔ اس ضرورت کے پیش نظر کہ وہاں عظیم خان سے اس کی ملاقات پیش آ جائے، یہ اس دور کی بات ہے جو 500 سال پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت عربی زبان کا وہی مقام تھا جو آج انگریزی زبان کا مقام ہے، اس وقت عربوں کو وہی درجہ حاصل تھا جو آج اہل مغرب کو حاصل ہے، اس وقت عالمی واقعات کی کنجی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی جس طرح آج وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تبدیلی کسی سازش کی بنا پر پیش نہیں آئی بلکہ تمام تر فطرت کے قانون کے تحت پیش آئی۔ اس دنیا کے لیے خدا کا مقرر کیا ہوا قانون یہ ہے کہ جس کو جو کچھ ملے گا استعداد کی بنا پر ملے گا، اور جس سے جو کچھ چھینے گا بے استعدادی کی بنا پر چھین جائے گا۔ اس دنیا میں جو لوگ محروم رہ جائیں انہیں دوسروں کی سازش یا تادی کا انکشاف کرنے کے بجائے اپنی بے استعدادی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کچھ پائیں گے تو اپنی بے استعدادی کو ختم کر کے ہی پائیں گے۔ شکایت اور احتجاج کی بنیاد پر یہاں انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ موجودہ دنیا کو اس کے پیدا کرنے والے نے کسی خاص نسل یا کسی خاص گروہ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں کسی ایک انسان کا جو حق ہے وہی دوسرے تمام انسانوں کا حق بھی ہے۔ یہاں کوئی چیز صرف وہ لوگ پاتے ہیں جو فی الواقع اس کے حقدار ہوں۔ حقدار کون ہے؟ قرآن کے مطابق حقدار وہ ہے جس میں نفع بخشی کی صلاحیت ہو۔ قرآن میں فطرت کا ایک مستقل اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہی اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ابدی قانون ہے۔ یہاں قیام و استحکام صرف اسی کو ملتا ہے جو نفع بخشی کا ثبوت دے، جو دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو۔ کسی قوم کی زبان ہو یا اس کی حکومت، کسی قوم کا کلچر ہو یا اس کی اقتصادیات، کسی بھی چیز کو اس وقت تک زمین کے اوپر برتری اور بالا دستی حاصل ہوگی جبکہ اس میں دوسروں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہو۔ نفع بخشی کی صلاحیت کھوتے ہی وہ اپنا غالب مقام بھی کھو دے گی۔ تیسرا باب، سب ہیڈنگ بلند کرداری۔ ہندوستان میں مسلمان بادشاہ بھی آئے اور مسلمان صوفی بھی، مگر ہندوستان کی غیر مسلم قوموں نے بادشاہوں کو اپنا رقیب سمجھا اور صوفیوں کو احترام کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے بادشاہوں سے لڑائیاں کی مگر صوفیوں کے آگے وہ عقیدت سے جھک گئے حتیٰ کہ ان میں سے لاکھوں لوگوں نے ان کے مذہب اسلام کو قبول کر لیا آج بھی ہندوستان کے لوگ مسلم صوفیوں کا نام عزت سے لیتے ہیں ان کے مزاروں اور درگاہوں پر حاضری دینے والوں میں ان کی تعداد مسلمانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ مسلمان بادشاہوں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مسلم بادشاہ ان کو اپنی سطح پر نظر آتے ہیں اور مسلم صوفی اپنے سے اونچی سطح پر لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح وہ دولت کے حریص ہیں اسی طرح مسلم بادشاہ بھی دولت کے حریص ہیں لوگ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں اور مسلم بادشاہ بھی اقتدار کے لیے لڑتے ہیں لوگ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور مسلم بادشاہ بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں لوگ دوسروں کو لوٹتے ہیں اور مسلم بادشاہ بھی دوسروں کو لوٹتے ہیں مسلم بادشاہ لوگوں کو اسی عام سطح پر نظر آئے جہاں وہ خود تھے ایسی حالت میں مسلم بادشاہوں کے لیے ان کے دل میں کوئی اعلیٰ جذبہ ابھرتا تو کیسے ابھرتا مگر مسلم صوفیوں کا معاملہ اس سے مختلف تھا انہیں دولت کی تمنا نہ تھی وہ اپنی فقیری میں مگن تھے اقتدار کو چاہنا تو درکنار وہ اقتدار سے دور بھاگنے والے لوگ تھے انہوں نے اپنی خواہش کو معبود نہیں بنایا تھا بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ سخت قسم کی نفسیاتی ورزشیں کرتے تھے تاکہ اپنی خواہشات کے شیطان کو زیر کر سکیں وہ دوسروں سے صرف محبت کرنا جانتے تھے ان کے یہاں نفرت کا کوئی گزر نہ تھا ان صوفیوں کا یہ حال تھا کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کے لیے بھی ان کے پاس جو چیز تھی وہ دعا اور خیر خواہی تھی نہ کہ نفرت اور انتقام ایک صوفی کو ایک شخص نے ایک بار پتھر مارا صوفی کو چوٹ لگی مگر وہ غصہ نہیں ہوا بلکہ آگے بڑھ کر اس آدمی کو سینے سے لگا لیا مارنے والے نے پوچھا کیا آپ نے مجھ کو سینے سے کیوں لگایا جبکہ میں نے آپ کو مارا تھا صوفی نے جواب دیا کہ تمہارے اندر ایک برائی ہے اس لیے تم سب سے زیادہ اس کے مستحق ہو کہ تم کو سینے سے لگایا جائے اس واقعے کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور صوفی کا مرید ہو گیا سب ہیڈنگ ذمہ دار کون 19ویں صدی کے وسط کا واقعہ ہے فرانس کے ایک مسیح مسٹر لیون روش نے اسلام قبول کر لیا وہ امیر عبد القادر الجزائری کے یہاں آیا اور امیر کے ہاتھ پر اسلام لایا اس کے بعد امیر عبد القادر الجزائری نے اس کو قربت دی اس کو اپنا مشیر خاص بنا لیا کئی مہمات میں اس کو بھیجا اس طرح اس کو جزیرہ عرب بھیجا جہاں اس نے حج ادا کیا لیون روش کی شادی الجزائر کی ایک مسلمان خاتون سے ہوئی دونوں تقریباً 18 سال تک ایک ساتھ رہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ فرانس کی فوجیں الجزائر میں داخل ہو گئیں جنگ کے بعد بالآخر فرانس کو امیر عبد القادر جزائری پر فتح حاصل ہوئی اس فتح کے بعد لیون روش فرانسیسی جنرل الدوگ دومال سے مل گیا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ مسیحیت اختیار کر لی ہے یہ واقعہ لیون روش کی مسلمان بیوی کے لیے بہت اندوناک تھا اس نے کہا کہ اسلام نے اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کر دی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تیرے جیسا سانپ زندہ رہے اور لوگ مجھ کو تیری وجہ سے غیرت دلائیں چنانچہ اس نے خنجر لے کر لیون کو قتل کر ڈالا اس طرح کے ارتداد کے واقعات کو عام طور پر اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ متعلقہ شخص محض منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہوا تھا اور اپنا کام پورا کر کے اسلام سے نکل گیا ممکن ہے کہ بعض ایسے واقعات بھی ہوں مگر اس نظریے کو ارتداد کے تمام واقعات پر چسپاں کرنا صحیح نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر وہ ہیں جو کسی تبلیغی جد و جہد کے نتیجے میں مسلمان نہیں ہوتے بلکہ اپنے آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں میں نے بہت سے نو مسلموں سے بات کر کے یہ اندازہ کیا ہے کہ ان کے اسلام کا سبب کوئی گہرا فکری انقلاب نہیں ہوتا یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے مذہب کے معاملے میں متشدد اور متمس نہیں ہوتے. وہ کسی وقتی اور معمولی پسندیدگی کی بنا پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب اگر ان کو خوش قسمتی سے موافق حالات مل گئے تو وہ دھیرے دھیرے اسلام میں پختہ ہو جاتے ہیں. ان کا ابتدائی معمولی تاثر بالآخر گہرے اسلامی تاثر میں تبدیل ہو جاتا ہے. مگر جن کو اسلام کے بعد اچھے حالات نہ ملیں ان کا اسلام کمزور ہوتا رہتا ہے. وہ ان کے شعور کی زمین میں جڑ نہیں پکڑتا. ان میں سے کچھ لوگ اپنے کمزور اسلام کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں اور کچھ لوگ دوبارہ اپنے سابق معاشرے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. وہ جس طرح ایک معمولی سبب کے پیش آنے سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اسی طرح دوسرا معمولی سبب پیش آنے سے اسلام کے باہر چلے جاتے ہیں. ایک نو مسلم کا مسلم معاشرے میں جذب ہونا مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے. مگر مسلم معاشرہ یہاں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نو مسلم اپنے نئے ہم مذہبوں کے درمیان ایک قسم کا اجنبی بن جاتا ہے. یہ اجنبیت کبھی کبھی اپنی انتہا پر پہنچ کر وہ صورت اختیار کر لیتی ہے جس کو ہم ارتداد کہتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ارتداد کے اکثر واقعات دشمنان اسلام کی سازش سے زیادہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہیں. یہ غفلت خاص طور پر تین قسم کی ہے. نمبر ایک، دعوت و تبلیغ کا کام ہمارے ہاں اس نہج پر نہیں ہو رہا کہ وہ لوگوں کے اندر گہرا فکری انقلاب پیدا کرے. آدمی شعوری تبدیلی کے بغیر کسی سطحی یا عارضی سبب سے اسلام قبول کر لیتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا اسلام بہت زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتا. نمبر دو، ایک نو مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ایک بالکل مختلف معاشرے سے نکل کر اسلام میں آتا ہے. ایسی حالت میں اس کو اسلام میں پختہ کرنے کے لیے اس کی تربیت انتہائی ضروری ہے. مگر مسلمانوں کے یہاں ایسے لوگوں کی ذہنی اور فکری تربیت کا کوئی سامان موجود نہیں. یہ تربیت تمام تر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مگر اس کے لیے انہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا. نمبر تین، تیسرا مسئلہ معاشرے کا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد نو مسلم ایک طرف اپنے معاشرے سے کٹ جاتا ہے، دوسری طرف مسلم معاشرہ بھی اس کو بھرپور طور پر قبول نہیں کرتا. یہ دو طرفہ اجنبیت اس مخلوق کے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہے جس کی تعریف سماجی حیوان سے کی گئی ہے. اس طرح کے مختلف اسباب اکثر نو مسلموں کے اندر چھپی ہوئی بے چینی بن کر موجود رہتے ہیں. وہ مسلسل عدم اطمینان کا شکار رہتے ہیں اور کوئی بڑا واقعہ پیش آنے کی صورت میں اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں. سب ہیڈنگ تاریخ سبق دیتی ہے. آٹومین لینڈر ایک یہودی سائنسدان تھا. وہ جرمنی میں پیدا ہوا. دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں وہ ہٹلر کے V2 راکٹ کے منصوبے میں کام کر رہا تھا. ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں پہلی بار یہ راکٹ تیار کیے گئے. ان راکٹوں نے لندن میں زبردست دہشت پھیلا دی تھی. ہٹلر نے جب اپنے ملک کے یہودیوں کے خلاف ظلم و زیادتی شروع کی تو آٹومین لینڈر اور دوسرے یہودی سائنسدان ہٹلر سے سخت برہم ہو گئے. اس برہمی کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ آٹومین لینڈر اور تقریباً ایک درجن یہودی سائنسدان جو ہٹلر کے راکٹ کے منصوبے میں کام کر رہے تھے وہ ضروری سامان اور فنی راز لے کر بھاگے اور ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا. امریکہ میں بھی راکٹ کی سائنس پر ابتدائی تجربات ہو رہے تھے. جرمنی کے یہودی ماہرین کی مدد حاصل ہونے کے بعد اس تحقیق میں مزید تیزی پیدا ہوئی. چنانچہ امریکہ نے راکٹ تیار کر کے جرمن علاقوں پر اتنی تیزی سے حملے کیے کہ ہٹلر کو دفاع کی پوزیشن میں ڈال دیا. انہی جرمن یہودیوں کی مدد سے امریکہ نے وہ ایٹم بم تیار کیے جو 1945 میں جاپان پر گرائے گئے اور جس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا فیصلہ اتحادیوں کے حق میں ہو گیا. تاریخ میں اس طرح کے واقعات بار بار ہوئے ہیں. کسی شخص یا گروہ کے زوال کا سبب اکثر اس کے وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ شخص یا گروہ اپنی آمرانہ پالیسی کی بنا پر ناراض کر دیتا ہے. یہ ناراض لوگ منفی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں اور بغض معاویہ کے جذبہ کے تحت اس کے دشمنوں سے مل جاتے ہیں. اپنوں کے اس تعاون سے دشمن کو غیر معمولی طاقت حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ اپنے حریف کے خلاف زیادہ مؤثر اقدام کر سکے. وہ نہایت آسانی کے ساتھ اپنے حریف کو کچل کر رکھ دیتا ہے. حریف کے ساتھیوں کی مدد اس کے لیے اس مہم کو آسان کر دیتی ہے جو تنہا اپنی قوت سے اس کے لیے مشکل بنی ہوئی تھی. یہ بات ایک خاندان کے لیے بھی صحیح ہے اور ایک حکومت کے لیے بھی اور اسی طرح ایک پوری قوم کے لیے بھی. اپنوں کا ٹوٹ کر حریف سے ملنا بہت سے پہلوؤں سے نہایت خطرناک ہے. اس کا ایک سنگین پہلو یہ ہے کہ حریف کو اپنے دشمن کے راز معلوم ہو جاتے ہیں. وہ دشمن کے کمزور پہلوؤں کو جان کر اس کے مطابق اپنا منصوبہ بناتا ہے اور ٹھیک اس مقام پر وار کرتا ہے. اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ اپنے حریف کے خلاف زیادہ مؤثر اقدام کر سکے. وہ نہایت آسانی کے ساتھ اپنے حریف کو کچل کر رکھ دیتا ہے. حریف کے ساتھیوں کی مدد اس کے لیے اس مہم کو آسان کر دیتی ہے جو تنہا اپنی قوت سے اس کے لیے مشکل بنی ہوئی تھی. یہ بات ایک خاندان کے لیے بھی صحیح ہے اور ایک حکومت کے لیے بھی اور اسی طرح ایک پوری قوم کے لیے بھی. اپنوں کا ٹوٹ کر حریف سے ملنا بہت سے پہلوؤں سے نہایت خطرناک ہے. اس کا ایک سنگین پہلو یہ ہے کہ حریف کو اپنے دشمنوں کے راز معلوم ہو جاتے ہیں. وہ دشمن کے کمزور پہلوؤں کو جان کر اس کے مطابق اپنا منصوبہ بناتا ہے اور ٹھیک اس مقام پر وار کرتا ہے جہاں اس کا حریف سب سے کم مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو. موجودہ زمانے کی مسلم تحریکوں نے ظالمانہ نظام کو ختم کرنے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی, مگر یہی تحریکیں عادلانہ نظام کو قائم کرنے میں سراسر ناکام رہیں. اس کی وجہ مذکورہ بالا حقیقت کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک ظالمانہ نظام کو توڑنے کے لیے صرف ظلم دشمنوں کی فوج مل جانا کافی نہیں, اور وہ ذاتی اسباب کے تحت بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. مگر عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے عدل دوستوں کی ضرورت ہے, اور حقیقی معنوں میں عدل دوست اتنے کم ہیں کہ صرف امکان ہی کے درجے میں ان کا وجود تسلیم کیا جا سکتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ مشترک دشمنی کی بنیاد پر قائم ہونے والا اتحاد مشترک دوستی کی بنیاد نہ پا کر ٹوٹ جاتا ہے. نفرت اور بغض کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک محبت کی فضا پیدا نہیں کر سکتی. اسی طرح ظلم دشمنی کی بنیاد پر اٹھنے والی بھیڑ عدل دوستی کا نظام قائم نہیں کر سکتی. سب ہیڈنگ: کتنا فرق. 17ویں صدی میں جبکہ مغربی قومیں ایشیا اور افریقہ میں داخل ہوئیں, ان سے پہلے ان کے سیاح کثرت سے ان ملکوں میں آئے. انہوں نے یہاں کی مقامی زبانیں سیکھیں, لوگوں سے میل جول پیدا کیا, لمبی لمبی مدت تک یہاں رہے. اس کے بعد انہوں نے یہاں کے حالات کے بارے میں تفصیل سے کتابیں لکھیں اور اپنی حکومتوں اور اپنی قوموں کو یہاں کے حالات سے باخبر کیا. انہی میں سے ایک فرانسیسی سیاح ڈاکٹر برنیئر ہے. وہ ایک باقاعدہ تعلیم یافتہ طبیب تھا. اس کے طب نے اس کو موقع دیا کہ وہ جہاں جائے وہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہ سکے. وہ اپنے اس فن کی وجہ سے اعلیٰ شخصیتوں تک رسائی کے قابل ہو گیا. برنیئر 1620 میں پیدا ہوا. 1647 میں اس نے جرمنی, پولینڈ, سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی سیاحت کی اور ان ملکوں کی سماجی اور سیاسی زندگی کو قریب سے دیکھا. 1654 میں برنیئر ایشیا کے لیے روانہ ہوا. چند سال تک شام, مصر, فلسطین وغیرہ میں گھوما اور 1657 میں ہندوستان میں سورت کی بندرگاہ پر اترا. یہ شاہ جہاں کا آخری زمانہ تھا اور اس کے بیٹوں میں اقتدار کی جنگ جاری تھی. برنیئر ہندوستان میں 14 سال تک رہا. یہاں وہ سورت سے لے کر کشمیر تک بے شمار بستیوں میں گیا اور ہندوستانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی. وہ لکھتا ہے کہ میں نے پلوٹارک کے اس قول پر عمل کیا ہے کہ جزی اور معمولی باتوں کو بھی ضرور جاننا چاہیے. کسی قوم کے متعلق رائے قائم کرنے کے لیے وہ بڑی بڑی باتوں سے زیادہ کارآمد ہیں. ہندوستان سے واپس ہو کر برنیئر جب فرانس پہنچا تو اس نے فرانس کے بادشاہ لوئس چار دہم کے سامنے اپنا سفر نامہ ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا، دریائے سین سے نکل کر دجلہ فرات، سندھ یا گنگا، جہاں بھی میں پہنچا فرانس اور اس کے شہنشاہ کے بارے میں لوگوں کی بہت اونچی رائے پائی۔ سب ہیڈنگ: کتنا فرق۔ ہندوستان کے شہروں کا جائزہ لینے کے بعد برنیئر نے لکھا، یہاں کے شہر اور قصبے خواہ اس وقت بظاہر خستہ حال اور ویران نہ ہوں، مگر ایسا شہر کوئی نہیں جس میں جل تباہ اور خراب ہو جانے کی علامتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ ہندوستان کی اس وقت فوجوں کے بارے میں اس نے لکھا، جب میں ان بے ترتیب فوجوں کو دیکھتا تھا کہ حیوانوں کے گلوں کی مانند چلتی ہیں، تو ہمیشہ یہ خیال آتا کہ ہمارے صرف 25,000 تجربہ کار سپاہی پرنس کوندی یا مارشل تورین کی قیادت میں ہندوستان کی فوج پر خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو غالب آ سکتے ہیں۔ 55 برنیئر نے اپنے تقریباً 500 صفحات کے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں تخت نشینی کے لیے جنگ ہونا لازمی ہے، کیونکہ جانشینی کے واضح اصول نہ ہونے کی وجہ سے کسی شہزادے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ یا تو خود تخت حاصل کرے یا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے لکھا کہ شاہی عمرہ کا اعزاز مورثی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک مستقل طبقہ عمرہ وجود میں نہیں آ پاتا۔ اس نے لکھا کہ شاہی عمرہ کا اعزاز موروثی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ایک مستقل طبقہ عمرہ وجود میں نہیں آ پاتا۔ جب تک ایسا نہ ہوگا سیاسی نظام کا استحکام ممکن نہیں۔ مغربی ملکوں کے سیاح جس زمانے میں اپنی قوموں اور بادشاہوں کو اس قسم کی معلومات دے رہے تھے، ٹھیک اسی زمانے میں ہمارے یہاں کیا حال تھا؟ عین اس زمانے میں لال قلعے کے حکمراں کو اس کے قصیدہ خواں شاہ جہاں کا خطاب دے رہے تھے اور اس کے ذہن پر یہ تصور بٹھا رہے تھے کہ ہندوستان کا بادشاہ ہے وہی سارے عالم کا بادشاہ ہے، کہ جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہی سارے عالم کا بادشاہ ہے۔ اورنگزیب کے استاد ملا محمد صالح اپنے شاگرد شہزادہ کو یہ بتا رہے تھے کہ یورپ بس ایک چھوٹے سے جزیرے کے برابر ہے، فرانس اور اندلس کے بادشاہ ایسے ہی ہیں جیسے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجہ۔ وہ اورنگزیب کو ایسے فلسفے اور منطق کا ماہر بنا رہے تھے جو جنگی مقابلوں، طرز حکمرانی اور قوموں کے ترقی و نزول کو سمجھنے میں کام آنا تو درکنار اس قابل بھی نہ تھا کہ وہ آدمی کے اندر ایسا ذہن بنائے جو دلیلیں صحیح کے بغیر کسی چیز کو تسلیم نہ کر سکے اور اپنے اور غیر کے بارے میں حقیقی بنیادوں پر رائے قائم کر سکے۔ برنیئر نے اپنے سفر نامے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ مغل شہزادوں کی تعلیم و تربیت کتنے غیر حقیقی انداز میں دی جاتی ہے۔ یہ 300 سال پہلے کا واقعہ ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی صورتحال ہمارے یہاں زیادہ مختلف نہیں۔ آج جبکہ دوسری قوموں کے رہنما اپنی قوموں کو حقیقت پسندی کا سبق دے رہے ہیں، مسلم قائدین ہر جگہ مسلمانوں کو جذبات کی شراب پلانے میں مشغول ہیں، کوئی پر اصرار عملیات میں کامیابی کا راز بتا رہا ہے، کوئی شاعری اور خطابت میں، کوئی جلسہ جلوس میں ترقی کا راستہ دکھا رہا ہے اور کوئی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں، کوئی تجویزوں اور بیانات کے ذریعے ملت کی تعمیر کا یقین دلا رہا ہے اور کوئی دوروں اور تقریروں کے بارے میں۔ ہمارے یہاں ملا محمد صالح تو بے شمار ہیں، مگر ڈاکٹر برنیئر کوئی ایک بھی نہیں۔ پوری ملت ایسے افراد سے خالی نظر آتی ہے جو آج کی دنیا کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لے اور خالص واقعی انداز میں وقت کے حقائق سے ملت کو باخبر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملا محمد صالح بننے کے لیے تو صرف ابن الوقتی کا سرمایہ کافی ہے، جبکہ ڈاکٹر برنیئر بننے کے لیے پر مشقت عمل درکار ہے اور اپنے کو مشقت میں ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سب ہیڈنگ جد و جہد نام ہے اپنے آپ کو خدا کے منصوبے میں شامل کرنے کا. ہندوستان میں مغربی قوموں کے لیے داخلے کا راستہ سب سے پہلے واسکو ڈی گاما نے شروع کیا. اس کے بعد پرتگالی اور فرانسیسی قومیں اس ملک کے ساحلی علاقوں میں داخل ہوئیں. آخر میں انگریز آئے اور 150 برس کے اندر انہوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا. ہند، پاکستان، بنگلہ دیش، سیلون، برما، تبت، نیپال سب انگریز کے جھنڈے کے نیچے آ گئے. ہندوستان پر اپنے قبضے کو دائمی بنانے کے لیے انہوں نے نہر سوئز پر قبضہ کر لیا اور اس کے بیشتر حصے مہنگی قیمت پر خرید لیے. انگریزوں نے نہ صرف ہندوستان کی سیاست اور معیشت پر قبضہ کیا بلکہ یہاں کی سرکاری زبان بھی بدل دی. تعلیمی نظام ایسا بنایا جس سے ایسی نسل پیدا ہو جو لارڈ میکالے کے الفاظ میں پیدائش کے اعتبار سے ہندوستانی اور خیالات کے اعتبار سے انگریز ہو. عیسائی مشینریوں نے حکومت کی مدد سے مسلح ہو کر پورے ملک کو عیسائی بنانے کا کام شروع کر دیا. اس طرح ایک ایسی حکومت جس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اپنے تمام وسائل اور تہذیبی طاقت کے ساتھ ملک کے اوپر چھا گئی اور اپنے اقتدار کو مستقل بنانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو اس مادی دنیا میں اور وہ بھی آج کے ترقی یافتہ دور میں کوئی کر سکتا ہے. مگر اگست 1947 کا انقلاب بتاتا ہے کہ بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی جہاں کوئی اپنے طور پر اسے ختم سمجھ لیتا ہے. کوئی قوم خواہ کتنے ہی بڑے پیمانے پر دوسری قوم کے اوپر غالب آ جائے پھر بھی کچھ ایسے گوشے باقی رہتے ہیں جہاں جد و جہد کر کے دبی ہوئی قوم دوبارہ نئی زندگی حاصل کر لے. پھر اس انقلاب ہی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کام محض جھنجھلاہٹ کے ساتھ سر ٹکرانے سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ حالات کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے اور حریف کے اس نازک گوشے کو تلاش کیا جائے جہاں سے موثر جد و جہد کا آغاز کیا جا سکتا ہے. خدا نے اپنی دنیا کو اس ڈھنگ پر بنایا ہے کہ یہاں ہر بار گرنے کے بعد اس کے بندوں کے لیے دوبارہ ابھرنے کا ایک نیا امکان باقی رہے. مگر یہ امکان اسی کے لیے واقع بنتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی اسکیم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار ہو. جو اپنی خود ساختہ راہوں پر دوڑنا شروع کر دے اس کے لیے خدا کی اس دنیا میں ابدی بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. گھڑی کی سوئی بظاہر جہاں سب سے زیادہ قریب نظر آتی ہے وہ اس کا شیشہ ہے لیکن گھڑی کی سوئی گھمانے کے لیے کوئی شخص اس کے شیشے پر زور آزمائی نہیں کرتا بلکہ اس کی چابی پر اپنا ہاتھ لے جاتا ہے. مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے تمام لیڈر گھڑی کے شیشے پر زور آزمائی کر رہے ہیں خواہ اس کا نتیجہ یہی کیوں نہ ہو کہ سوئی تو نہ گھومے البتہ غلط طریقہ عمل کی وجہ سے مسائل میں کچھ اور اضافہ ہو جائے. سب ہیڈنگ فساد کا ذمہ دار منتخب التواریخ علامہ عبد القادر بدیونی کی مشہور کتاب ہے. موصوف شہنشاہ اکبر کے ہم اثر ہیں اور اس کے دربار میں رہے ہیں. وہ اکبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا جو حق کا طالب تھا اور اپنے اندر نفیس جوہر رکھتا تھا. بادشاہ ہے کہ جوہر نفیس داشت و طالب حق. اکبر اپنی ابتدائی زندگی میں بڑا دیندار اور عبادت گزار تھا. اس نے 7 عالم صرف نماز کی امامت کے لیے مقرر کر رکھے تھے جن میں ایک خود ملا عبد القادر بدیونی تھے. وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے دربار میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی جس میں بادشاہ خود شریک ہوتا تھا. اکبر جب سفر کے لیے نکلتا تو اس کے ساتھ ایک خاص خیمہ نماز کا ہوتا جس میں بادشاہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا. شہنشاہ اکبر کے اس دین دارانہ مزاج کا یہ قدرتی نتیجہ ہوا کہ اس کے دربار میں علماء جمع ہونے لگے اکبر کو حدیثیں سننے اور مسائل دین پر گفتگو کرنے سے خاص دلچسپی تھی. اس مقصد کے لیے وہ علماء کی صحبتوں میں دیر دیر تک بیٹھتا تھا. ملا بدیونی نے لکھا ہے، اگر اکبر کے گرد جمع ہونے والے علماء کی تعداد 100 سے بھی اوپر تک پہنچ گئی تھی. ملا بدیونی نے لکھا ہے کہ اکبر کے گرد جمع ہونے والے علماء کی تعداد 100 سے بھی اوپر تک پہنچ گئی تھی. بادشاہ کے گرد جمع ہونے والے یہ علماء قدرتی طور پر بادشاہ کی عنایتوں میں حصہ پانے لگے. بس یہیں سے وہ حالات پیدا ہوئے جس نے ایک دیندار بادشاہ کو بے دین بنا ڈالا. ظاہر ہے کہ 100 آدمی بیک وقت بادشاہ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے. چنانچہ پہلا جھگڑا نشست گاہوں پر شروع ہوا. ہر ایک اس کوشش میں رہتا کہ وہ بادشاہ کے قریب بیٹھے. اب جس کو قریب جگہ نہ ملتی وہ جلن میں مبتلا ہوتا. اسی طرح بادشاہ کے انعامات میں جس کو کم حصہ ملتا وہ اسے حسد کرنے لگتا جس کو اتفاق سے زیادہ انعام مل گیا ہو. علماء کا یہ حال ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگے. ملا بدیونی کے الفاظ میں علماء کے گروہ سے بہت سی بےہودگی ظاہر ہوئی. ایک نے دوسرے کے خلاف زبان کی تلوار نکالی. ایک دوسرے کی نفی اور تردید میں لگ گئے. ان کا اختلاف یہاں تک بڑھ گیا کہ ایک نے دوسرے کو کافر بنایا، ایک نے دوسرے کو گمراہ ثابت کیا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ شاہی دربار میں ان علماء کی گردنوں کی رگیں پھول آئیں، آوازیں بلند ہوئیں اور زبردست شور بپا ہوا. علماء کی ان نازیبا حرکتوں سے بادشاہ کا متاثر ہونا فطری تھا، اس کو سخت گراں گزرا. اس کے بعد بادشاہ نے پہلی کاروائی یہ کی کہ ملا بدیونی کو حکم دیا کہ اس قسم کے نامعقول عالموں کو آئندہ بادشاہ کی مجلس میں نہ آنے دیں. اس کے باوجود علماء کی حرکتیں بند نہ ہوئیں. ان کی باتیں بادشاہ کے لیے ایمانی قوت کے بجائے بدگمانی میں اضافے کا سبب بنتی رہیں. علماء کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کی ضد میں کوئی عالم ایک چیز کو حرام کہتا اور دوسرا اس کو حلال بتاتا. ان چیزوں نے بادشاہ کو شک میں ڈال دیا. اس کی حیرانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اصل مقصد ہی سامنے سے جاتا رہا. درباری علماء میں سے ایک ملا عبداللہ سلطان پوری تھے. ان کا سرکاری لقب مخدوم الملک تھا. انہوں نے مختلف طریقوں سے جو دولت جمع کی تھی اس کا حال ملا بدیونی نے ان الفاظ میں لکھا ہے. ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ کے حکم سے ان کے مکان کا جائزہ لیا گیا جو لاہور میں تھا. اتنے خزانے اور دفینے ظاہر ہوئے کہ ان خزانوں کے تالوں کو دہم کی کنجیوں سے بھی کھولنا ممکن نہ تھا. حتیٰ کہ سونے سے بھرے ہوئے چند صندوق مخدوم الملک کے خاندانی قبرستان سے برآمد ہوئے، جنہیں مردوں کے بہانے سے زمین میں دفن کیا گیا تھا. شاہ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے ملا عبد النبی تھے، جو اکبر کے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. پورے ملک کے خطبہ اور آئمہ کے درمیان جاگیر تقسیم کرنے کا انہیں اختیار تھا. شہنشاہ اکبر ان کا اتنا زیادہ احترام کرتا تھا کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا. مگر مذکورہ مخدوم الملک اور ملا عبد النبی کے درمیان رقیبانہ کشمکش شروع ہوئی. ایک نے دوسرے کو جاہل اور گمراہ ثابت کرنے کے لیے رسالے لکھے. ایک نے دوسرے کی بابت لکھا کہ چونکہ انہیں بواسیر ہے اس لیے ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے. دوسرے نے لکھا کہ تم اپنے باپ کے آگ کیے ہوئے بیٹے ہو، اس لیے تمہارے پیچھے بھی نماز جائز نہیں. اس قسم کی لا یعنی بحثوں سے شاہی کیمپ صبح شام گونجتا رہتا تھا. شہنشاہ اکبر ابتدان نہایت دیندار تھا اور دینی شخصیتوں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، مگر دین کے نمائندوں کی خرافات کو مسلسل دیکھنے کے بعد وہ دین سے بھی بیزار ہو گیا اور دینی شخصیتوں سے بھی. علماء کا یہ حال تھا کہ جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے. ایک عالم ایک فعل کو حرام بتاتا اور دوسرا عالم اسی فعل کو حلال قرار دے دیتا. بدین میں لکھتے ہیں، اکبر اپنے زمانے کے علماء کو غزالی اور رازی سے بہتر سمجھتا تھا. جب اس نے ان کی پست حرکتوں کو دیکھا تو حال پر ماضی کو قیاس کر کے سب کا منکر ہو گیا. اس کے بعد اکبر کے دربار میں علماء کا وقار ختم ہو گیا. ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ دربار شاہی میں اہمیت اختیار کر گئے. اکبر کو علماء کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی. ابو الفضل اکبر کے سامنے علماء کا مذاق اڑاتا اور اکبر اس کو سن کر خوش ہوتا. ملا بدینوی کے الفاظ میں، کسی بحث کے درمیان اگر آئمہ مجتہدین کی کوئی بات پیش کی جاتی تو ابو الفضل اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا کہ فلاں حلوائی، فلاں کفش دوز اور فلاں چرم ساز کے قول سے تم میرے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہو. حسد اور کبر یہودی علماء کا عام مرض تھا، یہی ہمارے علماء کا بھی سب سے زیادہ عام مرض بن گیا ہے. صحابہ کرام بھی دین کے عالم تھے مگر ان کے درمیان حسد اور کبر کا وجود نہ تھا. پھر کیا وجہ ہے کہ بعد کے زمانے کے علماء کے اندر یہ اخلاقی برائی اس قدر عمومی طور پر پیدا ہو گئی؟ اس کی وجہ خود علم کا فرق ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں عالم ہونے کا مطلب کچھ اور تھا اور بعد کے زمانے میں عالم ہونے کا مطلب کچھ اور. صحابہ کرام کا نصاب تعلیم صرف قرآن و حدیث تھا، اس کے برعکس بعد کے زمانے میں دینی نصاب کے نام سے جو تعلیمی نصاب رائج ہوا اس میں قرآن و حدیث برائے نام رہ گئے اور اصل اہمیت دوسرے فنون نے لے لی. اس فرق کا نتیجہ لازماً ظاہر ہونا تھا، کیونکہ قرآن و حدیث کے علم سے آدمی کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے اور فنی علوم سے احساس برتری. علم کے ساتھ عام طور پر بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس سے مستثنا صرف خدا کا علم ہے. خدا کا علم ایک ایسا علم ہے جس میں آدمی مالک کائنات کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کو دریافت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدائی علم آدمی کے اندر خاک ساری پیدا کرتا ہے، جبکہ دوسرے علوم آدمی کے اندر عجب اور گھمنڈ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. خدائی علم ابتدائی زمانے میں صرف خدا کی کتاب اور رسول کی سنت پر مشتمل ہوتا ہے، مگر بعد کے زمانے میں اس کو فنی بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے. فنی بنانے کی کوشش میں سادہ خدائی علم اس سطح پر پہنچ جاتا ہے جو عام دنیاوی علوم کی سطح ہے. مشکل اصطلاحیں، پیچیدہ اسلوب، منطقی ترتیب، دو رزگار بحثیں وغیرہ وغیرہ مل کر دینی علم کو ایسی شکل دے دیتے ہیں کہ وہ کہنے کے لیے بظاہر ایک دینی علم ہوتا ہے، مگر اپنے مجموعی تاثر کے اعتبار سے وہ ایک عام علم بن جاتا ہے. اس کو پڑھنے سے آدمی کے اندر نہ کوئی ربانی شعور جاگتا ہے اور نہ اس کے دل میں خوف خدا کا کوئی قطرہ ٹپکتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے علم کے ماہرین وہی کچھ کریں گے جس کی ایک تصویر اوپر کے واقعے میں نظر آئی ہے. سب ہیڈنگ خدا کی مدد. عالم اسلام پر مغرب کے حملے کا آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ہوتا ہے، جبکہ پرتگالیوں نے یورپ اور ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ دریافت کر کے بحر عرب پر قبضہ کر لیا اور عربوں کی تجارت اس علاقے سے کاٹ دی. 17ویں صدی میں سٹیم انجن کی دریافت اور 18ویں صدی میں جدید ٹیکنالوجی کا وجود میں آنا یورپ کے لیے طاقت و قوت کا نیا میدان کھل جانے کے ہم مانا تھا. اس کے بعد 1869 میں جب نہر سویز بنی اور اس نے بحر روم اور بحر احمر کے درمیان سیدھا سمندری راستہ کھول دیا تو عالم اسلام پر مغرب کے غلبے کا عمل اپنی آخری انتہا کو پہنچ گیا. 19ویں صدی کے آخر تک ایشیا اور افریقہ کا کوئی مسلم ملک نہ تھا جو بالواسطہ یا براہ راست طور پر مغربی استعمار کے قبضے میں نہ آ چکا ہو. مادی قوت کے اعتبار سے مسلم اقوام اور مغربی اقوام کا فرق صرف مقداری نہ تھا بلکہ نوعی تھا، یعنی عالم اسلام اگر دستی ہتھیاروں سے مسلح تھا تو عالم مغرب دور ماہ ہتھیاروں سے۔ ایسی حالت میں لوگوں کا یہ تاثر بظاہر بے جا نہ تھا کہ مغرب کا غلبہ اب ختم ہونے والا نہیں، مگر قدرت کا فیصلہ ظاہر ہوا۔ دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتیں خود آپس میں لڑ گئیں۔ تاریخ انسانی کی اس سب سے زیادہ بھیانک جنگ نے ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ ایشیا اور افریقہ کے مقبوضات سے واپس چلی جائیں۔ تاہم ایک شدید تر محاذ ابھی باقی تھا، یہ مغرب کی صنعتی برتری تھی۔ مسلم اقوام اپنے محدود وسائل اور ناکافی ٹیکنیکل صلاحیت کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر ایلون ٹافلر کے الفاظ میں سوال یہ تھا کہ مسلم قومیں جب بہزار وقت اپنے آپ کو انڈسٹریل ایج میں پہنچانے میں کامیاب ہوں گی، اس وقت مغرب سپر انڈسٹریل ایج میں پہنچ چکا ہوگا۔ عین اس وقت پیٹرو ڈالر ایک خدائی کرشمہ بن کر ظاہر ہوا، اور اس نے نہ صرف مسلم اقوام کی صنعتی پسماندی کی تلافی کر دی بلکہ بہت سے پہلوؤں سے ان کو جدید اقتصادی دنیا میں برتری عطا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کتاب محفوظ کی حامل ہے، اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیاوی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اسی خدائی حفاظت نے تاتاری حملے اور صلیبی لڑائیوں کے وقت مسلمانوں کو محفوظ رکھا، اور اسی نے موجودہ زمانے میں ان کو جدید طاقتوں کا شکار ہونے سے بچایا ہے۔ تاہم حفاظت کا یہ معاملہ صرف دنیاوی پہلو سے ہے، آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ آخرت کی نجات کا تمام تر انحصار ذاتی اصلاح کے بعد اس پر ہے کہ ہم خدا کی امانت کو اس کے دوسرے بندوں تک پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ رسول نے جس طرح اپنے زمانے کے لوگوں پر خدا کے دین کی گواہی دی، ٹھیک اسی طرح ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے اس کا گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو صرف ذاتی اصلاح بھی ان کو خدا کے یہاں باز پر سے نہیں بچا سکتی۔ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ نبوت کی قائم مقام ہے، اس کی کامیابی یا ناکامی اسی کار شہادت کی ادائیگی پر موقوف ہے جس پر نبی کا معاملہ موقوف ہوتا تھا۔ نبی اگر خدائی پیغام رسانی کے کام کو انجام نہ دے تو خدا کی نظر میں اس کی حیثیت رسالت ہی مستحق نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم اگر اپنے زمانے کی قوموں پر دین کی گواہی دینے کا فریضہ ادا نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ ہمارا امت محمدی ہونا ہی مشتبہ نہ ہو جائے اور آخرت میں ہم ناکام و نامراد قرار پائیں۔ اگر تمام مسلم قومیں اس کام کے لیے نہیں اٹھتیں تو کم سے کم کسی ایک قوم یا کسی ایک جماعت کا دعوت الہی اللہ کے اس کام کے لیے اٹھنا ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں جبکہ سیاست کی بنیاد مذہب پر ہوتی تھی، ایک بے ضرر دعوتی تحریک کو بھی حکمران طبقہ اپنے خلاف ایک خطرہ سمجھنے لگتا تھا اور بہت جلد اس کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں اس مقصد کے لیے اٹھنے والے لوگ آروں سے چیرے گئے اور آگ میں جلائے گئے، مگر موجودہ زمانے میں مذہب اور سیاست کی علیحدگی نے ہم کو دعوتی کام کا انتہائی قیمتی موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر ہم مناظرہ بازی سے بچیں اور سیاست میں الجھنے کی غلطی نہ کریں تو آزادی فکر اور سائنسی طریقے مطالعہ کہ اس زمانے میں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہ کر ساری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ جدید افکار نے اسلام کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنانے کے بہت سے نئے امکانات کھول دیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی موجود نہ تھے۔ ان امکانات کو استعمال کیا جائے تو اسلام کو معجزاتی استدلال کے ساتھ جدید دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔